50 languages. 47. 47. 47. الإعداد للسفر. Προετοιμασίες για το ταξίδι. Προετοιμασίες για το ταξίδι. يجب أن نعبي شنطتنا. Πρέπει να φτιάξεις τη βαλίτσα μας. Πρέπει να φτιάξεις τη βαλίτσα μας. يجب أن لا تنسى شيئاً. Δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Χρειάζεσαι μία μεγάλη βαλίτσα. Χρειάζεσαι μία μεγάλη βαλίτσα. لا تنسى جواز السفر. Μην ξεχάσεις το διαβατήριο. Μην ξεχάσεις το διαβατήριο. لا تنسى تذكرة الطيران. Μην ξεχάσεις το αεροπορικό εισιτήριο. Μην ξεχάσεις το αεροπορικό εισιτήριο. لا تنسى الشيكات السياحية. Μην ξεχάσεις τις ταξιδιωτικές επιταγές. Μην ξεχάσεις τις ταξιδιωτικές επιταγές. خذ معك كريم واقي من الشمس. Πάρε αντιλιακό. Πάρε αντιλιακό. خذ معك النظارة الشمسية. Πάρε τα γυαλιά ηλίου. Πάρε τα γυαλιά ηλίου. خذ معك القبعة الشمسية. Πάρε το καπέλο για τον ήλιο. Πάρε το καπέλο για τον ήλιο. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Θέλεις να πάρουμε και οδικό χάρτη. Θέλεις να πάρουμε και οδικό χάρτη. هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Θέλεις να πάρουμε και ταξιδιωτικό οδηγό. Θέλεις να πάρουμε και ταξιδιωτικό οδηγό. هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Θέλεις να πάρουμε και ομπρέλα. Θέλεις να πάρουμε και ομπρέλα. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Θυμήσου τα παντελόνια, τα πουκάμισα και τις κάλτσες. Θυμήσου τα παντελόνια, τα πουκάμισα και τις κάλτσες. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Θυμήσου τις γραβάτες, τις ζώνες και τα σακίδια. Θυμήσου τις γραβάτες, τις ζώνες και τα σακίδια. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Θυμήσου τις πιτζάμες και τα κοντομάνικα μπλουζάκια. Θυμήσου τις πιτζάμες και τα κοντομάνικα μπλουζάκια. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Χρειάζεσαι παπούτσια, σανδάλια και μπότες. Χρειάζεσαι παπούτσια, σανδάλια και μπότες. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Χρειάζεσαι πετσέτες, σαπούνι και νυχοκόπτη. Χρειάζεσαι πετσέτες, σαπούνι και νυχοκόπτη. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Χρειάζεσαι κτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Χρειάζεσαι χτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα.